присмирніло скаржиться дівчатам, що замріялись на порозі вагончика. Тепер на цілу ніч. Всю тяжкість чоловікової роботи вона вхоплює навіть не тоді, коли він працює, рушить землю, горне та вергає із забоїв на дамбу, а ще більше тоді, коли піджене до танка свого бульдозера і починає вовтузитись біля нього, або як зараз допомагає ремонтувати комусь із своїх товаришів. Коли взявся, то вже його не відірвеш, до пізньої ночі звідти не відкличеш. Прийде потім, як вичавлений, проте вдоволений, що діло своє зробив. Вона знає чоловікову роботу, знає, як дістається йому в сирі холодні зими. Дощ січе чи хурделиця б'є, а йому й ти, стоїш збоку, і то тебе аж морозить. А як у такий холод залізо брати голими руками? А він спокійно ж бере, обмацує залізні м'язи. Зранку й до вечора, без тепла, без затишку, в кабіні протяги, фуфайка наскрізь пробита вітром, а тебе ще й радикуліт крутить. Професійна недуга бульдозериста. Чи напровесні, коли чорна буря йде над краєм, коли так затягне небо, що й працюють при світлі фар, і сонце в небі серед куряви теж, як підсліпувата фара, ледь блищить. Цієї весни курявна буря йшла якась масляниста, липка, наче з нафтою. Чи не з Каспію аж десь нанесло? Гомонить тітка Катерина, присівши поруч з дівчатами на східцях вагончика. Так було на січе за день, що потім не відмиєшся, одежу не відіпреш, хоч повикидай. Отож, не виходьте, дівчата, ні за бульдозеристів, ні за скреперистів, невесело пошуткувала вона. При згадці про скреперистів Ліні чомусь зринув одразу на думку Єгипта. Баламутний та циганкуватий, що десь зараз, кинувши скрепера, мабуть, безтурботно вечеряє в чайній і злодійкувато грає до когось своїми веселими очима. Чи, може, в бійку, яку потрапив? Він до цього охочий, і вже його вхопили дружинники? Чи в дорозі, може, десь гуркоче степом, везучи їй повен шестикубовий ківш абрикос? Сміхнулась вона цьому єгиптиному жартові і задивилась на небо, де через увесь простір його з краю в край висівся зорями Чумацький шлях. Чумацьким шляхом названо колись той вигин галактики. Магістральний канал проходить на південь якраз по цій зоряній трасі, по якій молода революція крокувала в обмотках на штурм перекопу. А в давнину з усієї України йшли тисячі чумацьких мажар, щоб вантажили сіллю на Кримських соляних озерах. Босими ногами проходили тут колись твої пращури, пускалися, мов, колумби в сухий океан степів, і не раз бувало, їх тут косила чума, очі ще з живих випивало гайвороння. Крізь століття, крізь чуму, крізь пожежі пролягає цей шлях, шлях мужніх трударів, шлях невольників та невольниць, що їх із скрученими руками в аркані полоном гнали до Криму, шлях лицарів запорізьких, що тупотом своєї кіноти будили цей край. Скільки крові та сліз вібрала ця багатостраждальна дорога земна, що зорями та сузір'ями навіки відбилися в темному дзеркалі неба нічного. Далі й далі піде магістральний, рівною трасою ляже через перекоп, через турецький вал, через бойовище правічне, через стріли татарські і ржаві патрони англійські, через тлін загиблих революційних бійців. Минають віки, Волею людей змінюється географія степу.